Je verdient het. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van 75 euro bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Wat een geld. 18.000, godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Alles voor je website zelf bij elkaar zoeken? Dat is toch niet van deze tijd? Bij Your Hosting regel je het in één keer goed. Domein, hosting en e-mail onder één dak. Zo kun jij lekker aan de slag. Your Hosting. Onbezorgd online ondernemen. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos. Ja, goedemorgen. De prijzen aan de pomp gaan door de oorlog in het Midden-Oosten nog verder omhoog. De prijs van diesel bereikt vandaag het record van 4 jaar geleden. Voor een liter diesel betaal je nu gemiddeld €2,38. Deze vrouw bij de Telegraaf schrikt ervan. Ik word er niet vrolijk van, nee, als ik mijn auto volgooi. Kan er beter niet naar kijken, een beetje wegrijden eigenlijk. Nou, ook de benzineprijs stijgt, al gaat dat wel iets minder hard. Er is meer bekend over de grote brand vannacht in Amsterdam. Het vuur woedde daarin een huis. Er was eerst een explosie. En de politie gaat nu uit van een misdrijf, dat schrijft AT5. Er is nog niemand opgepakt. Bij die brand raakten 5 mensen licht gewond. De politie verzamelt veel te veel informatie over mensen die eerder betrokken zijn geweest bij protesten en rellen. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Een speciaal politieteam verzamelt die informatie om de kans op nieuwe verstoringen in te schatten. Maar volgens de waakhond mag dat volgens de wet niet op deze manier. Autoriteit persoonsgegevens vindt dat de Tweede Kamer er iets aan moet doen. Ja, er gaat er nogal wat veranderen aan de bekendste marathon van ons land, die van Rotterdam. Het parcours gaat flink op de schop, zegt de organisatie zelf. De finish op de Coolsingel wordt vanwege werkzaamheden 300 meter naar voren geschoven. En ook nieuw is de Feyenoordbocht. De renners lopen dan strak langs de Kuip. Marathon van Rotterdam is over iets meer dan een maand. Nou, ik vind het met de auto wel ver. Leuk. Sorry, Danny. Nee, leuk. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag vrij warm, 16 tot 19 graden. Morgen opnieuw lenteachtig met maximaal 18 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 11 files. Ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 3 op de A27. Gorkum richting Breda tussen Nieuwendijk en Keizersveerbrug. 5 kilometer, vertraging 26 minuten. De A28 Zwolle richting Hoogeveen tussen Ommen en Nieuw-Leusen. 4 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En de A28 van Hoogeveen naar Zwolle tussen de Wijk en Staphorst. 9 kilometer, vertraging is daar lang een uur. En snelheidscontroles op de A1 van Naarden naar Amsterdam bij 17,8. De A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100,4. De A7 van Drachten naar Groningen bij 169,7. De A12 van Gouden naar Zoetermeer bij 20,9. A27 Almere richting Hilversum bij 107,8. En de A28 Meppel richting Zwolle. Controle bij 103,7. Music. Menno Barreveld. Zo meteen terug naar 6 maart 1997 in de Top 40 Classic. Eerst Damiano Davi, Tyla en Now Rogers. Talk to me. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Talk. sounds better with you. A sky full of stars. Dit is Q-Music. Het is 10 over 11. We gaan terug in de tijd naar 1997. Het is deze week namelijk precies 29 jaar geleden... dat de Nintendo 64 uitkwam in Europa. Ja, kon je daarna echt urenlang Super Mario 64 spelen bijvoorbeeld. Mario. Ja, dit spel werd het meest verkocht. 11 miljoen mensen hadden het op een gegeven moment in huis... Ik heb zelf Ocarina of Time echt uren gespeeld. Maar ik heb het nooit uitgespeeld. Irritant is dat bij dat soort games. Weet je, dan ben je uren aan het gamen. En op een gegeven moment heb je geen zin meer. En als je dan een paar maanden later weer oppakt... dan weet je niet meer waar je gebleven bent en zo. Altijd lastig. Maar goed, wat stond er in de top 40 op 6 maart 1997? Ik heb drie pareltjes uit de top 40 van toen gepakt. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2, En Vogue, Don't Let Go Love. Dat is keuze 1 vandaag. Op 25 in de top 40, The Kelly Family met Fell in Love with an Alien. Fell in love with an alien. Fell in love.

from my tower, guarded by the fiery dragon. I got myself in quite the mess. En I Believe. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic terug naar 6 maart 1997. Toen stond En Vogue in de Top 40 met Don't Let Go Love. Ook de Kelly Family met Fell in Love with an Alien. En NSYNC, I Want You Back. Ik ben verliefd op een alien. Nummer 2 zegt Jordi. Maaike die zegt En Vogue zeker. Die staat nog steeds in mijn Spotify playlist. Ingrid zegt ook zeker keuze 1. En Vogue helemaal terug in mijn staptijd. En NSYNC zegt Renate. Sharon zegt lastige keuze. Ik ga voor de Kelly Family. Ben ik nog steeds fan van. Ja, Kelly Family is nu het fannen. De Kelly Family. Voor mij keuze 3 Menno. En NSYNC. Goedemorgen Menno. We gaan vandaag voor een alien. Fan and love with an alien. Laten we het doen. Niet zo moeilijk natuurlijk. Dat is de Kelly Family. Ja, het was inderdaad weer niet zo moeilijk vandaag. Als ik kijk naar de percentages. 21 voor NSYNC, 20% voor En Vogue en 59% voor de Kelly Family. Fell in love with an alien. Out in the field, farmers grew bread. Called for the meat, they took for the shed. The dark came too far, silence was all. A beauty shone bright, surrounded by. And the closer that we move.

But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll find. Oh my, hey, there's something in the air tonight. Way up in the blaze of gold. Dalton met Call It Love op Q-Music. Zometeen de brievenbus. Dus als je weekendwensen hebt aan je collega's, als je wil laten weten wat je dit weekend gaat doen, andere dingen, belangrijke dingen voor jou, typ ze in de Q-app en stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Cindy Lauper komt eraan. Eerst Somber. Dit is 12 to 12 op Q-Music. I'm Girls Just Wanna Have Fun. Wim van Helden. Menno. Daar gaat hij, hè? 3, 2, 1. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus. Vanavond Resident Evil Requiem uitspelen, stuurt Nigel. Spannende game. Morgenavondje Outsiders helemaal losgaan. Mega veel zin in, zegt Jim. Bijna weekend, jongen, nog even rommelen, zegt Matthijs. Ik hou van jou, Ken. Bijna weekend. Linda stuurt dat. Even doorwerken, Berko, mannen. Oh nee, wat? Even doorwerken, Berko, mannen. Zo komt het nooit klaar, stuurt Sietse. Stefan, je bent de leukste, zegt Joyce. Pim Ark, beetje doorsmeren met die vette kwast van je, zegt Rob. Danielle zegt, Andy, wil je ook een lumpia? Vanavond lekker mijn feestje vieren voor vrienden en familie. Ik ben vorige week zaterdag 31 geworden, zit William. Nou, nog gefeliciteerd, William. Veel plezier. Cheryl die zegt op naar Gratum vanuit Drenthe. Hengstekeuring. Lieve Dan, ik hou van je en hopelijk nog voor heel lang dikke kus van je meisje Maartje. Gerlin die zegt, was even een leuk weekje Beekse Bergen. Dikke kus voor jou, Roef. Het weekend, lekker 12 uur diensten op werk. Dus helaas niet genieten van het terrasje, maar komt goed. Even bikkelen en dan woensdag weer vrij, zit Aisha. Wij staan in de file en dat is balen. Jolien, sterkte. Dimitri, je staat constant in de weg. Je lijkt Jacco wel, zit Ruben. De kinderen ophalen met dit mooie weer. Fijn weekend, zegt Annemiek. Bom dia, Philippe. Over 3 dagen zijn we even oud, joh. Dikke kus van Denise. Veel plezier in de speeltuin. Noor en Siem, liefst van papa en mama. Zo, die knijpt even tussenuit. Goedemorgen allemaal, hier is Sjoel weer met een makkelijke voor Wim deze keer. Ah. Wat is het lievelingseisje van een astronaut? Oh, het lievelingseisje van een astronaut? Ja, dat is een raketje natuurlijk. Een raketje! Je hebt echt een streak te pakken deze week. I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible. And on that long open road, I'll be where you go. I'll be right by your side. And when the burdens you hold make you lose all hope, I'll be there to make them light. To be a better man than me. Hey son, I wanna show you how to leave a bigger legacy. You know one day I'll be gone, but my love lives on. I'm your star that's high in the sky. When you ain't feeling so strong and the nights are long, I will be your guiding. Big and beautiful. Q sounds better with you. Q music. Q sounds better with you.